Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Żegnamy reklamy. Na zegarach 22, tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 23 stycznia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Kto i dlaczego składował chemikalia w brzegu i czy były one wylewane do Odry? W tej sprawie trwa prokuratorskie śledztwo. W tym serwisie także o grypie, która daje się we znaki na Dolnym Śląsku oraz o ostatnim wygranym meczu naszych szczypiornistów w Mistrzostwach Świata piłkarzy ręcznych. Ale na początek awaryjne lądowanie samolotu w Pyrzowicach. Czarterowa maszyna lądowała w asyście służb ratowniczych. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Boeing 737 czeskiej linii Travel Service leciał z lotniska na Fuerteventurze na Wyspach Kanaryjskich. Pilot zasygnalizował obsłudze lotniska w Polsce, że może mieć problem z klapami, czyli elementami skrzydeł, które pomagają w podchodzeniu do lądowania. Na szczęście klapy zadziałały prawidłowo, a samolot miał jedynie niewielkie opóźnienie. Leciało nim 187 pasażerów i 6 członków załogi. W serwisie Trójki teraz prokuratorskie śledztwo w sprawie nielegalnego składowiska chemikaliów w brzegu. Łatwopalne substancje, między innymi pochodne rozpuszczalników, żywicy oraz farb drukarskich, mogły być wylewane do Odry. Śledczy odnaleźli ponad 200 beczek z chemikaliami w dawnych magazynach zbożowych. Mogły być tam składowane od co najmniej 4 miesięcy. Znaczy, oznaczenia są na beczkach, natomiast to, co jest w środku, nie odpowiada oznaczeniu. Jest to substancja płynna, lotna, ale lotna w jakichś tam określonych wyższych temperaturach powietrza. Z tego, co tutaj mamy od października 2016 roku. Waldemar Chrząszcz z prokuratury dodaje, że na razie nie wiadomo, gdzie jest osoba, która wynajęła halę i magazynowała substancje. Jest nawet naczepa z samochodu ciężarowego porzucona, na której też są, znajdują się te beczki. Ciągnika siodłowego nie ma, także my nie wiemy, kto to przywoził w sensie fizycznym. Natomiast ten pan, który wydzierżawił ten teren, nie został na chwilę obecną przesłany. W sąsiedztwie niedaleko tego składowiska w kolejnym budynku znaleziono następny magazyn, a tam znajdowało się kilkadziesiąt pojemników. Jak ustaliło Polskie Radio, odkryto tam także bezpośrednie połączenie kanałem z Odrą. To oznacza, że substancje mogły być wylewane bezpośrednio do rzeki. Jedna z hipotez śledczych zakłada, że substancji używano do fałszowania paliwa. Sezon grypowy w pełni na Dolnym Śląsku. Liczba chorych w ostatnim tygodniu prawie się podwoiła. Według najnowszych danych w regionie zanotowano prawie 12 tysięcy przypadków zachorowań. Wrocławskie szpitale już wprowadziły zakaz odwiedzin. To zdecydowanie duży skok, bo jeszcze przed tygodniem chorych było niewiele ponad 7 tysięcy. Jak mówi rzeczniczka sanepidu Magdalena Mieszkowska, 42 osoby zostały skierowane przez lekarzy pierwszego kontaktu do szpitala. Nie ma przypadków śmiertelnych. W obawie przed rozprzestrzenianiem się choroby szpitale wprowadziły zakaz odwiedzin. Ograniczenia obowiązują na Kamieńskiego, Borowskiej i Weigla. Przy Koszarowej w pawilonie pediatrycznym przy dziecku może być tylko jedna osoba. Informowała Elżbieta Osowicz. Prezydent Donald Trump otwarty na współpracę z Kremlem w walce z państwem islamskim. Rzecznik Białego Domu świadczył, że nowy prezydent Stanów Zjednoczonych nie wyklucza wspólnych operacji z Rosją w Syrii. Sean Spicer powiedział, że jeśli istnieje sposób, aby pokonać terrorystów, to należy to zrobić z Rosją i dodał lub też z innym krajem. Po objęciu stanowiska prezydent Donald Trump stwierdził, że podstawowym założeniem polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych ma być pokonanie tak zwanego państwa islamskiego oraz innych radykalnych grup terrorystycznych. Wojna domowa w Syrii trwa od 2011 roku. Życie w niej straciło co najmniej 300 tysięcy ludzi. Połowa mieszkańców kraju została zmuszona do opuszczenia swoich domów. Dobra informacja w serwisie. Polska wygrała z Argentyną 24-22 w meczu o 17 miejsce w Mistrzostwach Świata Piłkarzy Ręcznych. To był ostatni mecz biało-czerwony w tej imprezie. Więcej sportu w Trójce po 23. Teraz jeszcze Katowice i bicie rekordu na ergometrze wioślarskim. Aby zapisać się w Księdze Guinnessa, do północy ponad 600 osób musi pokonać dystans 500 metrów. Nie jest to łatwe przepłynąć 500 metrów, dając siebie wszystko. Które mięśnie najbardziej pracują? O, myślę, że wszystko tutaj bardzo mocno pracuje. Plecy, nogi. Użyliśmy wszelkich sił możliwych, żeby tutaj przyciągnąć jak największą rzeszę osób. Mamy wsparcie różnych organizacji, również kluby sportowe nas wspierają, więc liczymy na to, że na koniec dnia uda nam się ten rekord pobić, a jesteśmy bardzo blisko. Zostały jeszcze 2 godziny, a próbę bicia rekordu w jednym z katowickich fitness klubów obserwował Łukasz Szwej. To był serwis Trójki.

Piosenka nosiła tytuł My Woman i pochodzi z płyty, którą firmuje Wes Gałczyński i jego Powertrain. Płyta, przestudiowałem okładkę, na ile się dało, wydaje się, że być wydana własnym sumptem. Wes Gałczyński, gitarzysta ze swoim zespołem, ze Stalowej Woli, daje ognia zupełnie nieźle i od pierwszego utworu, tego właśnie, którego wysłuchaliśmy przed chwilą, aż do końca, temperatura nie opada, jest cały czas ostro, mocno. Tak mi przywodzi to na myśl na przykład George'a Thorogooda chwilami i ten slide i ta energia. Nawet się zastanawiałem, czy nie powinien artysta wzorem wielu innych, no chociaż tknąć troszkę takiego utworu bardziej lirycznego, pokazać, że również jego rock'n'rollowo-bluesowa dusza ma zakątki romantyczne, no ale widocznie tak się ułożyło. Słucha się tego dobrze i chyba trzeba głośno. Podobnie jak My Woman, głośno należy posłuchać utworu Get Clean. Wes Gałczyński, jego debiut płytowy. Przyznaję, słucha się tego dobrze i debiut udany. Skoro mowa o debiutach, to teraz jeszcze jedna płyta, która jest debiutem, czy może trzeba powiedzieć, była debiutem, bo ukazała się już kilkanaście lat temu, konkretnie w 2002 roku i wtedy ten artysta był uznany za odkrycie, nadzieję, No, w każdym razie recenzje zebrał bardzo dobre. Telephone ring, string of my calls. As far as I'm concerned, I'm not here at all. Everybody trying to find me. Tell me what. Don't need nobody giving me the secondhand blues. I just wanna look up at night and see a beautiful sky. Make a wish upon a star. How we ever come so far? Everything's falling all around me. I still got myself, but I can use a little help. Everything's falling all around me, yeah. Mmm, yeah. Mmm, yeah. Jump into the shower, the doorbell ring. I run to get it, somebody's selling something. All I need is a little peace of mind. That's all I need. They say this world is an illusion. Amidst all this noise and confusion, I'm trying to lose it, but I don't know what I'm gonna find. Make a wish upon a star. Have we ever come so far? Everything's falling all around. A little help. Everything's falling all around me. Sometimes you wake up and you don't wanna get out of bed. Oh no. Wish there was another world where I could live. Artysta nazywa się Alice Hooks i ta piosenka Everything's Falling Around Me pochodzi z jego debiutu z albumu Undeniable. Alice Hooks, urodzony w Alabamie, w 2002 roku objawił się tą płytą na rynku, no i uznano go za taki odświeżający oddech, ale jednak sięgający korzeniami muzycznymi do okresu popularności tych wielkich soulowych amerykańskich artystów typu Otis Redding czy Wilson Pickett. No i rzeczywiście płyta bardzo interesująca, dobrze się jej słucha. Tyle, że potem ta kariera, nie wiem, może patrząc z perspektywy Polski, może w Stanach on jest bardziej rozpoznawalny, tak przebiegała spokojnie i nurtem, nazwijmy to, nie tym najbardziej rwącym, nie tym rzucającym się w oczy. Również i w moich audycjach Helix Hooks, nie pamiętam, raz czy dwa razy wystąpił i jakoś tak specjalnie nie wracałem do niego, a teraz, kiedy przypomniałem sobie o tym debiucie i posłuchałem go ponownie, uznałem, że absolutnie nadaje się do audycji i wybrałem dla Państwa jeszcze dwa utwory, I Release You i I've Been There. Alice Hooks. Takie połączenie starego i nowego, a jeśli chodzi o wiek artysty, no to on jak na bluesmana to właściwie dosyć młody, bo teraz ma, jeśli dobrze policzyłem, 42 lata. No i zobaczymy. Jeśli trafi się, mam w zanadrzu jeszcze jedną jego nowszą płytę, posłucham jej dokładnie i być może wrócę z nią do studia Maniaka Pociągu. To był Alice Hooks, jego debiut sprzed kilkunastu lat. A teraz powinienem trochę się bić w piersi i być skruszonym i zawstydzonym redaktorem, ponieważ przyznaję, że artysta, którego usłyszymy za chwilę, jest dla mnie kimś nowym, kimś, kogo jeszcze niedawno w ogóle nie znałem, a jak zacząłem poszukiwać informacji na jego temat, to mój wstyd stał się jeszcze głębszy, ponieważ zorientowałem się, że dorobek płytowy jego jest dość bogaty, a ja dopiero natrafiłem na tę płytę. No i zawstydzony, zarumieniony ze wstydu, ale ucieszony, że trafiłem na tę płytę i że tak mi ładnie zagrała, od razu przybiegłem do Państwa z nią, do audycji i myślę, że znajdą się tacy, którzy podzielą moje zadowolenie, czy nawet zachwyt nad tym, co on robi. Na razie jeszcze tajemnica. Ciekawe, czy Państwo rozpoznają, bądź wykryją na swoich wykrywaczach. Posłuchajmy. I'm falling to a life full of misery, to a life full of misery. Feel I'm falling, tak jakbym spadał. Taki jest tytuł tej piosenki, a album, z którego ona pochodzi, Simmered and Stewed, to właśnie ta płyta, na którą natrafiłem i która mi się tak szalenie spodobała już po pierwszym słuchaniu. To pierwsze słuchanie bywa czasem zwodnicze, bo niektóre utwory czy niektóre płyty wsiąkają w człowieka i dopiero po wielokrotnym kontakcie z tą muzyką zaczynamy naprawdę ją doceniać. No ale w przypadku tego pana jakoś tak trafiło do mnie od razu. Taz Krew, tak on się podpisuje. Na okładce widać go uśmiechniętego w kapelusiku z gitarą w ręku. On gra i właściwie pochodzi z miejsca określonego, czy z okolicy określanej Upstate New York, czyli w stanie Nowy Jork, ale nie w wielkim mieście. No jak powiedziałem, ma już sporo na koncie płyt i muzyki. Jest takim bluesmanem, który nie gardzi rock'n'rollem. To wszystko ma i melodię, i ma nastrój, i bardzo Państwu polecam jego płyty, o ile w ogóle są gdzieś dostępne w Polsce, bo tak naprawdę ja nie spotkałem sklepu z albumami Taz Krew u nas w kraju, ale wszystko jest możliwe i są miejsca specjalistyczne, które potrafią zaskoczyć bogactwem oferty. A ja na razie z tego, co mam, czyli z tej płyty, którą przyniosłem, a będę miał więcej, bo już się o to postarałem. Proponuję teraz Biscuit i Woman Won't You Love Me. Taz Krew. I like my biscuit in the morning, like my biscuit late at night. I eat my baby's biscuit more than the time is right. She baked them homemade biscuit, the best that can be found. I miss my baby's biscuit. I heard she's Memphis bound. When I woke up this morning, heard the talk that's going round. About what happened to my biscuit since the Loyals came to town. They come to get the money, yeah, they come to get the fame. Got my baby bacon biscuit. Won't ever taste the same. Hey! Don't want to taste that sour biscuit. Oh, baby, please come home. Oh, won't you come on in my kitchen and baby, pass the biscuit till I can't eat no more. Now if you love your Delta baby, and I'm sure as hell you do, you better pay attention, they're gonna wanna buy her too. Just ask Robert Lockwood Jr. and his good friend Sonny Payne about those cutthroat sons of mothers tried to steal the name they made. I like my biscuit in the morning, my biscuit late at night. I eat my baby's biscuit most any time is right. She baked them homemade biscuits, ain't any other kind. So baby, pass the biscuit, wants a real King Biscuit time. Pass them biscuits. Pass them biscuits, baby. Oh, pass some biscuits. Pass me them biscuits, baby. I want the biscuit, baby. that you love me. I know what gal she says she will. Woman, won't you love me? I know what gal she says she will. Been holding out so long, I need a reason to believe. You give me what I want, you give me what I need. Woman, won't you love me? I know what gal she says she will. To love me, I don't wanna do no wrong. Baby, got to love me, I don't wanna do no wrong. Been patient with your woman, now I'm thinking for myself. Gonna take that other girl's love right down off the shelf. Woman, won't you love me? I know what gal she says she will. I know you got your reason for holding back your feeling. I'm here to let you know. There won't be no more squeezing unless I get a little pleasing. Honey, yeah, it's time you show. You love me, I know what gal she says she will. Krowy śpiewał dość dramatyczny apel do kobiety, prosząc ją, żeby go kochała i została jego przyjacielem. Z kobietami to różnie wychodzi, nie będę tego komentował, ale płytę bardzo chwalę. Simmer Than Stewed, Taz Crew. Mieliśmy już wizytę w Alabamie, bo Ellis Hooks, którego słuchaliśmy dzisiaj, właśnie stamtąd pochodzi i raz jeszcze udajmy się do Alabamy, a właściwie posłuchajmy muzyka, który urodził się w Huntsville w Alabamie, a jego muzyka brzmi tak. Sugar bee, sugar bee, sugar bee, sugar bee. sugar bee, sugar bee. Co prawda wielokrotnie powtarzany w tej piosence tytuł utworu Sugar Bee mógłby wskazywać, że to jest przyrodniczy utwór o pszczółce, ale jak posłuchamy dokładniej, to wiadomo, że chodzi o kolejną krzywdzącą nas mężczyzn kobietę. Smutne to jest, ale kobiety bywają dla nas okrutne. Tak jak i dla wykonawcy tej piosenki najwyraźniej. Jego prawdziwe nazwisko Dave Gallagher. Jak powiedziałem, z Huntsville w Alabamie, ale występuje od dawna i z sukcesem jako Microwave Dave. Płyta, po którą dzisiaj sięgnąłem, Wouldn't Lay My Guitar Down. To bardzo symptomatyczny tytuł. Nie odłożę gitary. No i słusznie, bo skoro umiem na niej grać i skoro potrafię wywoływać pozytywne emocje u słuchających, to po co odkładać? Microwave Dave z tej płyty jeszcze w jednym utworze Soon as the weather breaks, jak tylko pogoda się zmieni. Soon as the weather breaks, baby, I think I'll pack my bags and head that way. Soon as the weather breaks now, baby, I think I'll pack my bag and head that way. I just need you to be nice to a friend till I can see a better day. It seems my luck's been running bad lately. Everything I do turned out wrong. Yeah, my luck's been running bad lately. Everything I do just turn out wrong. But I might have been down before now, baby, but this time I wanna come on back get out to go to the store. They got us frozen in up here, baby. I can't even get out to go to the store. But soon as the weather breaks down, baby, Lord, I ain't leaving home no more. Thank you. Every morning I shiver, but I can't turn the heat up anymore. Yeah, they call that inflation. Long about noon I go to shaking. What to do, I don't know. By the late afternoon I'm feeling low. Long about nighttime I'm going down real slow. Soon as the weather breaks now, baby, I think I'll pack my bags and head that way. Soon as the weather breaks now, baby, I think I'll pack my bags and head that way. I just want you to be nice to a friend till I can see a better day. Microwave Dave uprzedzał kobietę znowu, no bo to przecież wiadomo, że jak tylko pogoda się zmieni, to on pakuje się i rusza w drogę. No, ci amerykańscy muzycy, to oni bardzo lubią ruszać w drogę. Ja też muszę ruszyć w drogę, bo audycja się kończy, a pozostawię Państwa jeszcze z jednym nagraniem z południa Ameryki, Jimmy Thackeray i Out of Mississippi. Z tą płytą pewnie spotkamy się w najbliższym czasie, bo ona nie zasługuje tylko na prezentację jednego utworu. Ale na razie tyle na pożegnanie. Lunching in Biloxi, trouble up the Yazoo. Met a girl in Jackson, heading up all the voodoo. Heart still rolling for giving me the blues. Down here in the devil, I got nothing to lose. Somebody have mercy. Somebody give me a break. Somebody save my life. I've had all I can take. It's a nice place to visit, but it's getting kind of slippery. Somebody get me out of Mississippi. Autopromocja. Święta bez granic 2016. 30333. No, pani Adrianno, to ja gratuluję. Strasznie się cieszę. Również się cieszę. Licytacje, akcja SMS-owa, wyjątkowa płyta. Dla uzdolnionej młodzieży z niezamożnych rodzin, stypendystów Fundacji Świętego Mikołaja zebraliśmy, uwaga, ponad 1 000 000 złotych. Jestem z wami od lat i wszyscy jesteśmy wygrani. Niesamowite. Bardzo dziękujemy państwu, słuchaczom Trójki, za to hojne wsparcie naszej akcji. Ja serdecznie dziękuję. Dziękuję również serdecznie. A na finał zapraszam w piątek po godzinie 16:00. Do usłyszenia. Kuba Strzyczkowski. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. W kalendarzach poniedziałek, 23 stycznia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki o 23:00. A w tym serwisie o prokuratorskich zarzutach dla demonstrujących.